Lekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 stycznia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier spotkał się dziś z opozycją w sprawie Narodowego Programu Szczepień. W Warszawie zainaugurowano obchody 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. Niemcy rozważają ograniczenie ruchu lotniczego. Półtorej godziny trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Politycy zgodni byli co do jednego, że należy w krótkim czasie zaszczepić jak najwięcej Polaków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że poza Konfederacją wszyscy stawiają sobie ten sam cel, czyli sprawne zaszczepienie jak największej części populacji w naszym kraju. To jest bowiem, jak mówił, jedyny sposób, żeby walczyć z pandemią. Minister zaznaczył, że pojawiały się pomysły, które w zderzeniu z rzeczywistością nie mogą być realizowane. Były jednak i takie, nad którymi warto się pochylić. Ciekawa propozycja pana posła Arłukowicza na temat podawania szczepionek osobom leczonym onkologicznie. Przedstawiciele opozycji podkreślali z kolei, że do rozmów doszło zbyt późno. Późno szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk mówił, że wziął udział w spotkaniu, bo miał wiele pytań. O to, jak wygląda dzisiaj system szczepień w Polsce i dlaczego jest tak źle. Dlaczego są kraje, które są w stanie w ciągu jednego dnia wyszczepić więcej ludzi niż my w ciągu miesiąca. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych po spotkaniu, że solidarność i zgoda to nasza największa broń w walce z pandemią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Strona Polska robiła wszystko, co możliwe, by uratować Polaka, który został odłączony od aparatury podtrzymującej życie w brytyjskim szpitalu w Plymouth, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Wiceminister podkreślił, że w walkę o życie Polaka włączyły się wszystkie polskie służby dyplomatyczne. Konsul oraz centrala MSZ byli zaangażowani w pomoc naszemu rodakowi. Konsulowie, przedstawiciele ambasady brali udział we wszystkich rozprawach, które miały miejsce przed sądami brytyjskimi. Także w okresie Świąt Bożego Narodzenia pracownicy centrali MSZ przygotowywali dokumenty, wnioski, które składane były przez polski rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wspierające rodzinę naszego rodaka. Sprawa podłączenia mężczyzny do aparatury podtrzymującej życie była przedmiotem sporu sądowego. Szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne temu były mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. 99% wszystkich szkół podstawowych pracowało dziś w trybie stacjonarnym. Wynika z danych przekazanych Ministerstwu Edukacji i Nauki przez kuratorów. Jak mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska, resort na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w szkołach. Jesteśmy w stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia. Obserwujemy statystyki zakażeń. W ostatnich dniach te liczby są stabilniejsze, na niższym poziomie. Jest zatem szansa na to, aby zacząć zastanawiać się nad powrotem maturzystów i ósmoklasistów do szkół. Od 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wrócili do nauki stacjonarnej. Starsi nadal uczą się zdalnie. W Warszawie zainaugurowano obchody 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. Data nie jest przypadkowa. 26 stycznia 1971 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odbudowę zamku zawdzięczamy przede wszystkim narodowi polskiemu. Wspaniałym ludziom, którzy nie dali umrzeć sprawie polskiej i którzy Zamek Królewski traktowali jako swego rodzaju symbol tej odbudowy. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu profesor Piotr Gliński poinformował, że obchody zaplanowano na 4 lata. Do 2024 roku, kiedy to będziemy obchodzili 40-lecie otwarcia zamku jeszcze w surowych murach wraz z wystawą Władysława Hasiora i chcemy tę wystawę powtórzyć oczywiście w nowym wydaniu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec zastanawia się nad wprowadzeniem dalszych obostrzeń sanitarnych. Według ustaleń niemieckich mediów rozważane jest m.in. ograniczenie ruchu lotniczego. Podczas dzisiejszych obrad z liderami niemieckiej Hadecji kanclerz Angela Merkel domagała się kolejnego zaostrzenia przepisów sanitarnych. W odniesieniu do nowych szczepów koronawirusa szefowa rządu miała powiedzieć, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i Niemcy znów siedzą na beczce prochu. Przed 3 dniami media poinformowały, że jedna z berlińskich klinik została objęta kwarantanną po tym, gdy u ponad 20 osób wykryto mutację wirusa z Wielkiej Brytanii. Według informacji agencji prasowej DPA plany rządu przewidują ograniczenie ruchu lotniczego, a nawet zakaz podróży zaangażowania. Na dzisiejszym posiedzeniu Angela Merkel miała wyrazić zdumienie, że w regionach szczególnie dotkniętych pandemią rząd wprowadził 15-kilometrową strefę oddalania się od domu, a Niemcy mimo to dalej latają na Wyspy Kanaryjskie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od siatkówki. Przed nami drugi turniej Ligi Mistrzów. Gospodarzem Bełchatów i mecz żywcem wyjęty z Plus Ligi. PGS Kra spotka się z hegemonem krajowych rozgrywek, grupą Azoty, Zaksą, Kędzierzyn-Koźle. Mamy ciężkie mecze, ciężki okres za nami, bardzo intensywny. No myślę, że cała drużyna wie, po co tutaj przyjechała. Jesteśmy nastawieni na walkę i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zakwalifikować się dalej. Okrągłymi zdaniami operował przyjmujący Zaksy Adrian Staszewski. Przypomnijmy, mistrzowie Polski na krajowym podwórku są niepokonani od początku sezonu. Wygrali 19 kolejnych meczów. Imponujące spotkanie w Bełchatowie od 20.30. Zostajemy pod siatką. Światowa Federacja FIVB poinformowała, że z uwagi na zagrożenia pandemiczne wzorem innych wydarzeń sportowych uczestnicy tegorocznej Ligi Narodów nie będą, jak zawsze do tej pory, bili rekordów w naliczanych w krótkim czasie milach powietrznych, bo zawody odbędą się w bańce w jednym kraju. Siatkarze i siatkarki spędzą około 40 dni w jednym miejscu w ścisłym reżimie sanitarnym. Idzie zwariować, powie nie jeden z nich. Cóż, takie czasy. Lokalizacje imprez zostaną podane w lutym. Już teraz poinformujemy o znakomitym występie Maryny Gąsienicy Daniel w supergigancie Alpejskiego Pucharu Świata w Kronplatz. Polka po pierwszym przejeździe była dopiero 24, ale w drugim pobiła na głowę całą konkurencję i nie ma w tym zwrocie cienia przesady. Była zdecydowanie najszybsza. Dość powiedzieć, że francuskę Tessé Worley, która wygrała zawody i w serii finałowej uzyskała drugi rezultat, wyprzedziła o prawie pół sekundy. W naszych realiach to niesamowita historia, biorąc pod uwagę konkurencję i popularność tej dyscypliny. Ostatecznie Maryna zajęła 11. lokatę. Kończymy piłką i bardzo ciepłymi słowami Marcello Lippiego o nowym selekcjonerze naszej kadry Paulo Sousie. Polska w rękach Sousy, powtarzam, to dla mnie świetny wybór. Gdybym go nie znał, to nie wypowiedziałbym się na ten temat, ale mam ten komfort, że miałem z nim do czynienia. Wiem, że był to bardzo dobry piłkarz, a teraz to bardzo dobry trener, stwierdził były szkoleniowiec m.in. Napoli, Juventusu i reprezentacji Włoch, z którą wywalczył Mistrzostwo Świata. Miłe, prawda? Ale jak mawia piłkarskie, czy szerzej, sportowe porzekadło, i tak wszystko zweryfikuje boisko. Paulo Sousa również. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Synoptycy ostrzegają przed zawijami i zamieciami śnieżnymi i gołoledzią. Pogoda może dać się we znaki w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka. IMGW prognozuje też zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy w Lidlu dostaniesz więcej za mniej? Mięso mielone wieprzowe tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. A czy w Lidlu kupisz coś 33% taniej? Soki pomarańczowe Solevita do 33% taniej przy zakupie 3 takich samych. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album 4 zespołu Nawi i Grzegorza Wilka. Połączenie popu i rocka. Pozytywny przekaz, charyzmatyczny wokal i elektryczne brzmienia. Płyta do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerzy albumu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. GH+. I pół minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję będzie realizować Anna Regulska, która pozostanie z Państwem jeszcze przez najbliższych parę godzin. Po 20 spotka się z Państwem Marek Biernik, po 21 Jerzy Kordowicz. Przywitałem się z Państwem utworem zespołu Pudelsi. Pozwoliłem sobie zacząć od tego właśnie fragmentu, który Pudel z kolegami skomponował w roku 2015 z okazji 30. rocznicy śmierci Piotra Marka, założyciela zespołu Dupont, który po jego śmierci przerodził się właśnie w Pudelsów. Niestety przed kilkoma dniami zmarł Andrzej Pudel Bieniarz, założyciel Pudelsów, bardzo ciekawa postać, artysta bez wątpienia, kompozytor, tekściarz, gitarzysta przede wszystkim. W zespole Pudelsi grało bardzo wielu znanych artystów, przede wszystkim basistów. Franz Dreadhunter, który znany jest chociażby jeszcze z Tiltu. Paweł Mąciwoda. Na perkusji Artur Hajdasz. Jeszcze jeśli chodzi o basistów, to Olaf Deriglasow. Andrzej Potoczek na gitarze, także naprawdę przez ten zespół przewinęło się wielu znanych i bardzo dobrych instrumentalistów i bardzo szkoda, że już przynajmniej z Pudlem na dalszych nagrań nie będzie. Przypomnijmy sobie, jak to mniej więcej się zaczynało w roku 1988. Powstała płyta nagrana przez Pudelsów razem z Korą, zatytułowana Bela Pupa.

kasze, jego dzisiaj, jutro nasze. Kochaj, Clintonowi w kasze, jego dzisiaj, jutro nasze. Kochaj, Clintonowi w kasze, jego dzisiaj, jutro nasze. Kochaj, Clintonowi w kasze. Promenada zapomnień. dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Pierwszy papieros, pocałunek z pierwszą dziewczyną, gitara zarwane noce, patykiem pisane wino, szare podwórko. Wielu historii świadek pamięta niejedno, krew i zdradę dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady w nieznane ulice, potyczki, balangi, krok w dorosłe życie, to wszystko za nami. Wygraliśmy tę wojnę, teraz nasze dzieciaki tworzą własną historię. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Za nami trzy utwory. Pudelsów do roboty i Pudel z Guadalupy, a później jako trzeci dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy. Tu już kolejny wokalista Szymon Goldberg. Tych wokalistów w historii zespołu Pudelsi było kilku. Pudel niestety, nie ma już pudla z nami, no ale jak zwykle w takich okolicznościach zawsze można wracać do muzyki. Teraz pora na artystę brytyjskiego. Gary Numan wydał niedawno singla, który zapowiada nowy album i jestem może nie tyle podekscytowany, ile czekam cierpliwie na płytę, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Państwa mogą nie pamiętać tego artysty. To przypomnijmy sobie w tej chwili dwa największe przeboje Gary'ego Numana z roku 1979. And a long coat of gray has smoke in a cigarette.

zdaje się to potwierdzać. Intruder to tytułowy fragment albumu, który Gary zapowiedział na maj. W sobotę najbliższą, 30 stycznia, 70 urodziny będzie obchodził Phil Collins. Some strangers to you and me.